далей у эфіры свабоды вольная студыя і яе вядоўца Міхася Скобла. 18 лістапада спаўняецца 85 гадоў паэту і грамадскаму дзеячу Анатолію Вярцінскаму. Напярэдадні гэтай даты мы прыгадалі з ім самыя памятныя эпізоды ягонага жыцця, паразважалі пра ролю паэта ў Беларусі, а таксама пра тое, ці пагражае нашай краіне сталінізацыя Расіі. Анатолій Ліч, рады вас павітаць у вольнай студыі. Вось аднойчы я ехаў па Лепельшчыне, і калі ўзбоч дарогі мільгануў дарожны знак Дзямешкава, да мяне дайшло, што гэта ж ваша радзіма. Заехаў у вёску, мне адразу паказалі хату Вярцінскіх, і мяне ўразілі яе маленькія памеры, як у Менску добрая аднапакаёўка. Вашай сям'і там не цесна было? Як это не дзіўна, па сённяшніх мерках, было не цесна, было утульна. Я пра гэта згадваю часам, калі мы тут у сваім стольным Менску гаворым пра тое, колькі ў каго метраў гэтай самай жыллёвай плошчы ёсць. Не, было не цесна. Жылі без электрычнасці. Я нават ведаю, што такое лучына. Я быў старэйшы ў сям'і, ездзілі падчас вайны з малодшым братам Валодзем, ездзілі па дровы. Было так, што зімовы завіруху ехалі, прывозілі, пілілі. Я толькі шкадую, што хата пустуе. І вы знаеце, вот думка пра тое, што хата пустуе, з'яўляецца свой рода ілюстрацыі да так гэтых гучных слоў пра адраджэнне нашага села. В размовах пра гэта аграгарадкі. Дарэчы, лёс маёй хаты і лёс маёй вёсачкі. Яна, па сутнасці, вымірае. За сваё жыццё вы займалі самыя розныя пасады, і службовыя, і грамадскія. Былі сакратаром Саюза пісьменнікаў, рэдактарам папулярнага на той час тыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Працавалі ў Верховным Савеце. Вось, калі прыгадаць, дзе вы адчувалі сябе, як кажуць, у сваёй талерцы? І па сённяшні дзень у мяне жыве патрэба публічна выказацца на тую альбо іншую тэму. І не толькі ў вершы. Вершы – гэта другая сфера, другія эмоцыі, другія адчування, вот патрэба на злобу дня. І я зыходжу з гэта, што все-таки маёй ці не галоўнай, ці не асноўнай працай гэта все-таки была журналістыкай. І, канешне ж, пераход з працы журналісткай, рэдакцыйнай, а я ў Верховны Савет пайшоў з пасады галоўны рэдактар, ліба ты это ведаеш. Лепшым чынам я адчуваў сябе ў рэдакцыі газеты. Ну, гэта не зусім журналістыка, гэта ўсё-такі быў літаратурны тыднёвы. Я згодны, ідзецца пра тое, гэта, дарэчы, праблема не толькі мая, некаторых другіх маіх равесіку, маіх калегу папяры. Наколькі плённым спалучэння журналісткай, груба кажучы, газетнай працы з працай літаратурнай, паэтычнай працай. Гэта для мяне па сённяшні дзень сталося, пытанне сталося невырашальным. У всякам падку я разумею, што калі б менш увагі, менш часу, энергія аддавалася газетнай працы, журналісткай, я б нашмат больш бы зрабіў як паэт. І, можа быць, як драматург, ты ведаеш, што я пісаў усе п'есы. Я зрабіў бы больш. Але ведаеш, што мені ўсё-такі сутішала? Гісторія навейшай беларускай літаратуры суправаджалася такой з'явай, што паэт, канкрэтна Янк Купала, рэдагаваў нашу ніву. Нашу ніву. І потым, што называецца, пашло-паехал. Амаль усе класікі беларускай літаратуры так ці інакш працавалі ў рэдакцыях. Анатолій Ліч, у свой час мяне вельмі ўразіла, што Геннадзь Бураўкін сярод самых галоўных справаў свайго жыцця назваў ліст у абарону Васіля Быкава. Ну, гэтак званы ліст 53. І не так сам ліст, ці мала было калектыўных лістоў, як вось такое тлумачэнне Бураўкіна. Мы з Толем Вярцінскім лічылі, што калі не абаронім Быкава, то іншым разам нас ужо і за людзей не палічаць. Вось такое было тады разуменне пісьменніцкай салідарнасці. Факт меў месца. А факты, як вядома, рэч упартая. І яны ў дадзеным выпадку сведчаць, што гэта пытанне, якое патрабуе вызначыцца ў дачыненні да зла, быць на баку пакрыўленых, маючых патрэбу спагадзі дапамозі. Лічу, што вечнае заўсёды надзённае, можна сказаць, пытанне. Памятаеш, герой купалаўскай паэмы рашуча сцвярджае: «А волі мне жалезная патрэбна за крыўды моей мілай помсты заплаціць». Ты згадаў словы Буравкіна, Юлія Якулівна Буравкіна, запомніла той дзень, калі мы з Геннадзем адпраўляліся з тым самым лістом пратэстам ЦК КПБ. Юля гаворыць: «Я праводзіла вас да аўтобусна прыпынку, і калі вы паехалі, падумала са страхам, а ці вернуцца назад?» Ну, страх – это крыху, конечно, перабольшана. Але наша акція была па-свойму знакавай. Просто гаворыць уже той факт, што падзея, як высветліў потым вядомы даследчык гісторыі сучаснай літаратуры Сергей Шапран, разглядалася на ўзроўні ЦК КПСС. Пад адпаведнай запіскай старшыні тачасна Камітэта дзяржаўнай бяспекі семічасна, у якой дакладывалася цытат о працэсе в сраде беларускіх пісателей, так вот пад этой запіскай была накрэслена резалюцыя ТОВ Шаури М. Суслов. Это, здаецца, экспромт Александра Твардовскага: «Ликуй литература, руководит Шаура». Шаура, да, тады узначалі в отдел культуры ЦК КПСС. Быў секретаром ЦК по идеологии Беларуси, а потом вот был переведены у ЦК КПСС на посаду заварчик отдела культуры. Як раз недавно я сустракаўся у Москве с дачкой Твардовскага, Валентиной Александровной, и мы вспомнили и той драматичны час, калі у яе бацькі забирали новый мир, и вот яна як бы попракнула, не знаю кого, праз мяне, что Быков застаўся аўтарам новага мира и пасля Твардовскага, надрукаваўшы там свою аповесть сотников. И нібыта Александр Трифонович успрыняў гэта як здраду. А як вы успрымаеце той учынак Быкова? Я мяркую, что гаварыць про здраду нема пастав. Атрымалася так, что мы с Василем Быком, як и другими беларускими письменниками, танком Шамякиным, присутствовали на пахаванні Твардовскага. Мы павінны былі па загадзя намечанаму плану прыняць удзел у Савеце беларускай літаратуры пры Саюзе пісьменнікаў СССР. Вот такім чынам мы аказаліся ў Маскве, нас вялікая група, і гэта падзея была адменена да пасяджэння Савета у сувязі з пахаваннем Твардовскага. І мы з Васілём Быковым пасля пахавання ўжо дзяліліся сваімі ўражаннямі, сваімі адчуваннямі ў гасцініцы. Мы жылі ў адным нумары, і я атрымаў больш поўна уяўленне пра тое, што такое быў Твардовскі для Васіля Быкова. Максима, што повесь лежала пры жыцці Твардовскі у рэдакцыі «Новага міра». Это зразумела справа, это часопіс, і творы рыхтаваліся для чарговых нумароў загадзя. У всякім выпадку я не памятаю, каб сам Быкаў калі-небудзь загаварыў пра эту тэму, каб ён падзяліўся тым, што вот атрымалася не вельмі ўдала, для яго непрыстойна. Быкаў падзяліўся гэтым. Так, як он дзяліўся потым і публічна, і ў размовах з намі, ў прыватных размовах на конт аднаго подпісу, на які яго справакавалі. Па телефоні свой час справакавалі на подпіс пад адным лістом калектывным. Просто гаварыў пра тое, што атрымалася. А вот пра гэту гісторыю я, па сутнасці, упершыню пачуў цябе. Вернемся да таго ліста 53. Вы працытавалі тут гэтае данясенне знакамітае, адшуканае Сергеем Шапранам у архівах, дзе вашы прозвішчы фігуравалі ў дакладзе старшыні КДБ семічаснага. На той час гэта магло б мець самыя розныя наступствы. У вашым выпадку, здаецца ж, усё абышлося. Можна сказаць, што так. Магчыма таму, што тых самых уладу было ж, можа, на памяці урокі 20-го з'езда, бо гэта па-перше. Другое, можа быць, давала ж знаць пра сябе адліга хрушчоўская. Але мяркуючы па тым, як потым складывалі сябе біяграфіі Геннадзя Бураўкіна, да і бая, яны умоўна не адбіліся на нашых кар'ерах, скажам так. І можа быць яшчэ таму, што те ўлады, тачасныя ўлады не былі помслівыя. У дробязным такім плане нецярпімымі. Што не скажаш пра ўлады сённяшнія? Недавно расійскі рэжысёр Александр Сакуроў выступіў з цікавай трактоўкай сітуацыі ў Расіі. Маўляў, Пуцін хоча ці не хоча, а мусіць становіцца дыктатарам, бо гэтага хоча народ. Адсюль і паступовая грамадская рэабілітацыя Сталіна, якому там ізноў ставяць помнікі. А як вам бачыцца гэтая сітуацыя ў Расіі, з якой мы знаходзімся ў адной палітычнай і інфармацыйнай прасторы? моей свядомасці бачыцца трывожна, асабліва калі мець на ўвазе той факт, што гэта не проста наша ўсходняя суседка, а што мы з'яўляемся нават часткай так званай саюзнай дзяржавы. То есть гэта лёс, сітуацыя ў Расіі, безумоўна, будзе ўплываць і дайна ўплывае на сітуацыю ў Беларусі. Мне спадабалася фармулёўка Алексіевіч, якая сказала не так даўно: «Путін не столькі палітык, колькі кадабіст». Я пры сустрэчы паціснуў ёй за гэта руку. А паколькі кадабіст, а паколькі ў душы сталініст, Путін выступае там недзе нават уже супраць ленінскай колішняй палітыкі нацыянальнай. Ну, па той прычыне, што, бачыце, тады ад Расіі адышлі, утварыліся самастойныя рэспублікі. Яго філасофія так званая руская міры. Канешне ж, сумна было пачуць тое, што ты сказаў. Асабліва гэта ўже збітыя да немагчымага гэта словы пра тое, чаго хоча народ, чаго хацяць трудзяшчыся. Перанос помніка Леніну на нашым трактарным заводзе прагучала абсалютна дакладна ў такой формулёўцы. Это вот трудзяшчыся засумавалі пра тое, што няма магчымасці к Леніну кожны раз перад тым, як стаць за станком на працы, падысці да Леніна. То вы ўсё-ткі лічыце, што, умоўна кажучы, сталінізацыя Расіі, яна сёння магчымая і ўжо пачалася? Яна пачалася. Нават мяркуючы па тым, што ўяўляю сёння сродкі масавай інфармацыі. Маю на увазе расійскія. Я не ўсе гляджу, няма такой магчымасці, але тыя, якія гляджу, мяне і бянтэжуць, мяне і палохуюць. І здзіўляюць нават журналісты, здавалася б, дасведчаныя, абазнаныя людзі, якія закліканы ўжо самім характарам сваёй прафесіі несці, ну, все-таки інфармацыю, не дезінфармацыю, не абалваню, а інфармацыю. І нас кажучы правду. Яны, па сутнасці, все пра веліч. Веліч Расіі, сілу Расіі, дарэчы, это слово я пачуў не так давно ад самого Путіна. Ён уже не гаворыць, там, што яна павінна быць шчаслівай, сацыяльнай, працвітаючай. Ён пра гэта не гаворыць, сільнай. Ну, а, як вядома, Бог не ў сіле, а Бог праўдзе. Аднойчы вы падаравалі, вельмі неспадзявана для мяне, падаравалі мне Каран. Я стаў чытаць, і ў 26-й суры напаткаў такія словы: «Паэты хлусы, якія блукаюць па раўнінах і гавораць тое, чаго самі не робяць». Ну, так лічаць, так павінны лічыць прававерныя мусульмане. У Расіі, як вядома, паводле выказвання Утушэнкі, паэт больше, чым паэт. А ў Беларусі якая роля адводзіцца паэту? У дадатак да таго, што сказаў Евтушенко, я лічу, што і ў Беларусі паэт больш, чым паэт. У Беларусі паэт яшчэ павінен быць патрыотам. У адрозненні ўжо ад Евтушенкі, у якога такой праблемы не было, не існуе праблемы мовы, праблемы гістарычнай памяці, праблемы культуры, да і праблемы незалежнасці з палітычнай. У Расіі такой праблемы не было. А у беларускага паэта, празаіка, драматурга стаіць рэальна гэта праблема. Ён павінен быць яшчэ змагаром за Беларусь. Я ведаю, што вам і сёння, дзякуй Богу, творыцца, пішацца. Падарыце нашым слухачам шчаслівыя імгненні сустрэчы з вашымі новымі радкамі. Ну, радкамі аднаго верша, які, я думаю, будуць працягам нашай размовы. Верш, які называецца «Ці спета наша песня, наша Беларусь». Яшчэ Польска не згінела, ще не ўмерла Украіна і жыве на свеце белым Беларусь, моя краіна. Вось такія гучаць гімны, так пяюць браты-суседзі. А што, мусілі б згінуць на зямным, на гэтым свеце і не жыць ніколі болей? Па якой такой прычыне? Па чужой, вядома ж, волі, па дражбежніцкай, злачыннай. Бралі пернікам і сілаю, і ахвяр было безмерна. Да і Польша не загінула, і Украіна не памерла. І жыве моя айчына. Як жыве? Другая справа. Як заможна ці нішчымна, і на край, ці ўжо дзяржава, ці народ, ці люд тутэйшы, чи хата ўсё з краю, а наверчы брат старэйшы, за малодшым назірае. Рытарычнае пытанне, раздарожжа гістарычнае, і асіліць яго стане толькі волі гераічнае. Будуць воля, ды пагоня, ды паходня, палаць ясна, і не згінем мы сягоння, ну а завтра жыцьмем час. Дякую, Анатолій Ліч, за такі оптимістичні віриш. Гостем вольної студії був поет Анатолій Вертинський, якому 18 листопада сповняється 85 років. Вів передачу Міхася Скобла. До зустрічі на наступному тижні.